الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا صدق الله العلي العظيم. ناظرین کرام، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس نشست میں میں قرآن عظیم کا تعارف قرآن ہی کی روشنی میں کرانا چاہوں گا. قرآن عظیم کیا ہے، اس کے بارے میں قرآن عظیم خود بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرماتا ہے. یہ بھی قرآن عظیم کا اعجاز ہے کہ اس نے اپنے باب میں کوئی سوال تشنہ جواب نہیں رہنے دیا ہے، بلکہ ہر سوال کا جواب اللہ کی مقدس کتاب میں پہلی ہی سے موجود ہے. اتنا مکمل تعارف قرآن عظیم نے اپنا کرایا ہے کہ اس کے بعد کسی مزید تعارف کی ضرورت نہیں پیش آ سکتی. قرآن پاک کے اسماء مبارکہ کیا ہیں، نام کیا ہیں؟ عام طور پہ جب آپ کسی کا تعارف چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا نام پوچھتے ہیں، آپ کا نام کیا ہے. اگر آپ کلام الہی سے سوال کریں تو قرآن عظیم اپنے مختلف نام بتاتا ہے، اور کثرت اسماء عظمت کی دلیل ہے. قرآن پاک کا مشہور نام قرآن ہے، دوسرا نام فرقان ہے، تیسرا نام تنزیل ہے، چوتھا نام الکتاب ہے. اس طرح کے بہت سے اسماء مبارکہ ہیں جو قرآن پاک نے اپنے حوالے سے پڑھنے والوں کو بتائے ہیں. آپ کسی بھی نام سے اللہ کے مقدس کلام کو یاد کریں، قرآن، فرقان، کتاب، تنزیل، یہ اس کے نام پاک کا مقدس تعارف ہے. اور ہر نام اپنی ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے. قرآن پاک پڑھا جانے والا کلام ہے، اور آج بھی دنیا میں اس سے زیادہ پڑھی جانے والی کوئی کتاب نہیں ہے، اور نہ اس سے زیادہ دلوں میں محفوظ رہنے والی کوئی کتاب ہے. نازل ہونے والی تو بہت سی کتابیں ہیں، لیکن آج اگر آپ کسی مذہب کے سب سے بڑے رہنما سے یہ پوچھیں کہ تمہیں اپنی پوری کتاب یاد ہے، توریت اور انجیل اور زبور وغیرہ، تو یقیناً جواب نفی میں ہوگا. لیکن ہمارے لاکھوں بچے ہیں دنیا میں، حافظ ہیں، جن کی عمریں بہت کم ہیں، دس دس بارہ بارہ سال ہیں، وہ بھی پورا قرآن پاک اپنے سینے میں محفوظ کیے ہوئے ہیں. اس اعتبار سے یہ سب سے زیادہ پڑھا جانے والا قرآن ہے، کتاب الہی ہے. فرقان، حق و باطل کے درمیان میں واضح فرق کرنے والی یہ کتاب ہے، جس نے کہیں بھی التباس حق و باطل نہیں ہے، بلکہ حق حق ہے اور باطل باطل ہے، اس کو آفتاب کی طرح روشن فرما دیا ہے. یہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس لیے اسے تنزیل کہتے ہیں. اور یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ذالک الکتاب لارے وسیع الکتاب. تو یہ اسماء مبارکہ ہیں قرآن عظیم کے. کیا قرآن عظیم میں کوئی شبہ کرنا ممکن ہے؟ قرآن عظیم خود جواب دیتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لارے وسیع، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. لا شک کبھی ہو سکتا تھا، لیکن ریب اور شک میں یہ فرق ہے کہ شک کا تعلق صرف ذہن سے ہے. جب دماغ میں کوئی شک پیدا ہو، شبہ پیدا ہو، ڈاؤٹ پیدا ہو تو اسے شک کہتے ہیں، لیکن جب دل اور دماغ دونوں کسی بات کے سلسلے میں شبہ کا شکار ہو تو ریب کہتے ہیں. یہ وہ کتاب ہے جس میں دماغ بھی مشکک نہیں ہے اور قلب میں بھی کوئی اضطراب نہیں ہے اس کتاب کے بارے میں. قرآن پاک کہاں سے آیا ہے، یہ سوال ہوتا ہے تعارف کرانے والے سے. تو قرآن پاک خود ارشاد فرماتا ہے تنزیل من رب العالمین، یہ مقدس کلام رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے، کہیں اور سے نہیں، کسی کی فکر کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ جو ساری کائنات کا خالق ہے، ساری کائنات کا رب ہے، پروردگار ہے، اسی نے یہ کلام نازل فرمایا ہے. ایک اور مقام میں فرمایا گیا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب مبارک اس اللہ کی طرف سے نازل فرمائی گئی ہے جو عزت والا اور حکمت والا اور علم والا اور غالب ہے. فرمایا گیا تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ اس اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو رحمان بھی اور رحیم بھی ہے. فرمایا گیا من لدن حکیم علیم، یہ کتاب حکمت اور علم والے رب کی طرف سے نازل کی بارگاہ سے نازل ہوئی ہے، اس کے قریب سے نازل ہوئی ہے. اب ان تمام آیات مبارکہ کو جمع فرمائیں اور معنی پہ غور کریں تو قرآن پاک کی علیحدہ حیثیت سامنے آ جائے گی. تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہے، اس لیے جو قرآن پاک پہ عمل کرے گا وہ اللہ کی ربوبیت سے مکمل طور پہ استفادہ کر سکے گا. من اللہ العزیز الحکیم علیم، یہ عزت اور علم والے اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے جو قرآن عظیم کو نظام زندگی بنائے گا وہ عزت بھی حاصل کرے گا، علم بھی حاصل کرے گا. تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اس لیے جو اس کتاب پر عمل کرے گا وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا. اور یہ حکمت اور علم والے رب کی طرف سے ہے، تو جو اس کتاب کو نظام زندگی بنائے گا وہ علم و حکمت اور دانائی حاصل کرے گا. قرآن پاک کا نزول کب ہوا؟ اللہ کی بارگاہ سے ہے، اور کب آیا؟ قرآن عظیم اس کی وضاحت فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے. کیا پورا قرآن عظیم کسی ایک شب میں نازل کیا گیا؟ تو قرآن عظیم خود فرماتا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، یعنی لوح محفوظ سے آسمان اول تک. یہ ایک بارگی نازل ہوا ہے یا رفتہ رفتہ نازل ہوا ہے، تدریجن نازل ہوا ہے، جستہ جستہ، نجمن نجمن، آیتن آیتن نازل ہوا ہے؟ قرآن فرماتا انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، ہم نے قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے. تنزیل اور نزول میں یہ فرق ہے کہ نزول ایک ساتھ ہوتا ہے اور تنزیل تھوڑا تھوڑا کر کے، نجمن نجمن، آیتن آیتن نازل ہوا ہے. کیا اس کلام پاک میں ترمیم ہوئی ہے یا ممکن ہے؟ قرآن پاک فرماتا ہے انا نحن نزلنا ذکر انا له لحافظون، ہم نے قرآن عظیم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس آیت کریمہ پر غور کیجیے تو اللہ کے کلام کی جلالت اور عظمت سامنے آتی ہے. اتنی تاکیدات اس کلام میں، اس آیت کریمہ میں جمع کر دی گئی ہیں جن کا ترجمہ کسی دوسری زبان میں ممکن ہی نہیں. انا بلا شبہ ہم نے، نحنو ہم ہی نے، نزلنا نازل فرمایا ہے باب تنزیل سے الذکر قرآن عظیم کو، و انا اور بلا شبہ ہم، لہو لام تاکید اس کے لیے، لحافظون پھر لام یقیناً حفاظت کرنے والے. اب آپ اگر کسی سلیس اردو میں ان تمام تاکیدات کو جمع کرنا چاہیں تو ناممکن ہے، کسی بھی دوسری زبان میں. یہ صرف قرآن ہے جو قرآن پاک کی حفاظت کے باب میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم میں جو لے رکھا ہے وہ اس قدر پرشکو انداز سے بیان کر رہا ہے. ہم نے یقیناً ہم ہی نے نازل فرمایا ہے قرآن عظیم کو، اور بلا شبہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور اپنی صفت حافظ بیان فرما کر کے یہاں اشارت النص کے ذریعے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ حافظوں کے ذریعے سے قرآن پاک کی بھی حفاظت ہوگی. اللہ فرماتا ہے کہ یہ قرآن پاک وہ ہے کہ ایک مرتبہ جب میں اپنے پیغمبر کو پڑھا دوں گا تو پیغمبر اسے کبھی فراموش نہیں کریں گے. بھول جانا بھی کبھی کبھی شبہ کا سبب بن سکتا ہے کہ ممکن ہے پیغمبر بھول گئے ہوں، پیغمبر کوئی بات یاد نہ رہی ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قلب پیغمبر پر قرآن پاک نازل کیا ان کے ذہن کے بارے میں یہ ذمہ داری قبول فرما لی کہ میں نہ صرف یہ قرآن کی حفاظت کروں گا بلکہ آپ کے حافظے کی بھی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں کہ میں اس کی حفاظت کروں گا. اللہ فرماتا ہے سنقرئک فلا تنسا, ہم آپ کو اس طرح پڑھائیں گے کہ آپ کبھی فراموش نہیں کریں گے. کیا پڑھائیں گے ہم؟ اس کی وضاحت بھی دوسری آیت میں ہے, الرحمن علم القرآن, اللہ وہ ہے جس نے قرآن پاک سکھایا اور تعلیم دی. ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما, اے پیغمبر ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے اور آپ پہ اللہ کا بے پناہ فضل ہے. جب معلم رب تبارک و تعالی ہو اور اپنے تعلیم کی حفاظت کا بھی ذمہ وہی لے اور پیغمبر کو نہ بھولنے کی بشارت بھی وہی دے کہ آپ نہیں بھولیں گے, تو بتائیے کہ کیا کہیں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک اللہ کی طرف سے نہیں ہے یا پیغمبر نے کچھ شامل کر دیا ہوگا یا بھول گئے ہوں گے؟ یہ ناممکنات میں سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ علم جو میں دے رہا ہوں یہ میری بارگاہ سے ہے, آپ کا معلم کوئی دنیاوی انسان نہیں ہے, آپ کسی دنیاوی ایجنسی سے علم نہیں حاصل کر رہے ہیں, بلکہ میں جو خلاق کائنات ہوں, خالق کائنات ہوں, میں ہی آپ کو علم دے رہا ہوں, میں ہی آپ کا معلم ہوں. اس لیے کہیں خطا کا امکان نہیں ہے. قرآن پاک اگر تمام انسانوں کے لیے نظام زندگی ہے تو کیا وہ سہل الفہم ہے؟ کیا ہر انسان اسے سمجھ سکتا ہے؟ اگر سب کے لیے نظام زندگی ہے تو ہر ایک کے لیے اس کا سہل ہونا اور آسان ہونا بھی ضروری ہے. کہیں وہ ایسے فلسفوں کا مجموعہ تو نہیں جو ذہن انسانی کے الجھاؤ کا سبب بن جائیں, ناقابل فہم ہو؟ تو قرآن عظیم فرماتا ہے لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر, ہم نے قرآن پاک کو ذکر کے لیے آسان فرمایا ہے, تو کیا ہے کوئی جو میرا ذکر کرنے والا ہو؟ نصیحت حاصل کرنے کے لیے, عبرت حاصل کرنے کے لیے, بحیثیت نظام قبول کرنے کے لیے ہم نے قرآن پاک کو آسان فرما دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر دور کا انسان کلام الہی کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے. ایک اور مقام پہ فرمایا گیا کہ قرآن پاک بڑا عظیم ہے, اس لیے اسے صرف پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں. وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٌ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ, وہ قرآن کریم ہے جو ایک کتاب میں پوشیدہ فرما دیا گیا ہے, اسے صرف پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں. اسی لیے قرآن پاک کے چھونے کے لیے اور لمس کے لیے وضو کو ضروری قرار دیا گیا ہے. قرآن پاک کا مثل ممکن نہیں, اس لیے التباس کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, قرآن پاک نے چیلنج کیا. قرآن پاک 23 سال میں کیوں نازل ہوا؟ توریت و انجیل کی طرح سے ایک ہی ساتھ نازل ہو گیا ہوتا تو اس کا جواب اللہ کی مقدس کتاب دے رہی ہے. وقال الذين كفروا لولا انزل عليه القران جملة واحدة, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک ایک ہی بار کیوں نہیں نازل ہوا. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا, یہ اس لیے ہے تاکہ ہم آپ کے دل میں اسے ثابت فرما دیں اور اس کی ترتیل کے ساتھ ہم اسے پڑھیں. مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ساتھ نازل ہوتا تو دو دشواریاں ہوتی, پیغمبر تو یقیناً یاد فرما لیتے, اسی کی اللہ نے فرمایا ہے سنقرئک فلا تنسا, لیکن وہ ہزاروں صحابہ کرام جو ہر آیت کو اپنے سینے محفوظ کر رہے تھے شاید ان کے لیے دشوار ہوتا. اس لیے تدریجاً نازل ہوا تاکہ قرآن پاک سینوں میں محفوظ ہوتا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنا نازل ہو اس پر عمل ہوتا رہے تاکہ قرآن پاک کے نزول کا کوئی لمحہ اور کوئی دن بھی بغیر عمل کے نہ ہو. قرآن پاک کس قدر پرجلال کلام ہے اس کا اندازہ کرنا ہو تو اس آیت کریمہ کو جو خود قرآن نے اپنے تعارف میں عطا فرمایا ہے، ملاحظہ فرمائیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو گیا اللہ کے خوف سے. کلام الہی کا جلال ایسا نہیں کہ پہاڑ بھی اسے برداشت کر سکے. پہاڑ کو سامنے اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ سختی میں، صلابت میں، استقامت میں، خشونت میں کائنات کی ہر چیز سے زیادہ سخت ہوتا ہے، لیکن وہ بھی کلام الہی کے جلال کو برداشت نہیں کر سکتا. مگر آپ اندازہ کیجئے، کلام الہی کو محبت بنانے کے لیے جس قلب پاک کو منتخب کیا گیا تھا وہ کتنا عظیم ہوگا کہ جسے پہاڑ بھی نہ اٹھا سکیں اسے قلب رسول اٹھائے ہوئے ہے. یاد رکھیے کہ کلام الہی پر اللہ کے بہت سے پردے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے ہم کلام الہی کے جلال اور جمال کا براہ راست مشاہدہ نہیں کر سکتے. انسان جتنا علم بڑھتا جاتا ہے اسی قدر کلام الہی سے قریب ہوتا جاتا ہے، اس کے انوار اور برکات کو حاصل کرتا ہے. قرآن پاک کائنات کی تمام سچائیوں کا احاطہ کیے ہوئے، کوئی بھی ایسی شے نہیں ہے جو اللہ کے کلام میں موجود نہ ہو، اور تلاش کرنے والے قرآن پاک میں اس کی وضاحت نہ پا سکیں. ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کیا ہے، ہر چیز کی وضاحت کی ہے اللہ کے مقدس کلام میں. قرآن پاک فرماتا ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اے پیغمبر، ہم نے آپ پر اپنا کلام ہر چیز کے لیے تبیان بنا کے نازل فرمایا ہے، ہر چیز کی وضاحت کرنے والے کی نازل فرمایا ہے. یہاں شے کے ساتھ کل کا حصر موجود ہے، اور شے ہر اس چیز کو کہتے ہیں جسے اللہ نے پیدا فرمایا ہو. تو کائنات کی ہر حقیقت کی وضاحت قرآن عظیم کے اندر موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کلام الہی کو دیکھیں تو کوئی علم ایسا نہیں ہے جس کی کلام الہی میں کوئی بنیاد موجود نہ ہو، کوئی فکر ایسی نہیں ہے کہ جس کے لیے کلام الہی میں واضح اشارے موجود نہ ہوں. اگر قرآن عظیم کو قرآن عظیم کی تفاسیر کے ضابطوں کی روشنی میں آپ پڑھیں، صراحت النص، دلالت النص، اقتضاء النص، اشارت النص، تو آپ صراحت، دلالت، اقتضاء اور اشارہ کے ضابطوں کے ذریعے سے آپ یہ محسوس کریں گے کائنات کا ذرہ ذرہ قرآن عظیم کے اندر موجود ہے، اور ہر ایک چیز کی وضاحت بھی کر دی گئی ہے. قرآن پاک کس پر نازل ہوا؟ قرآن عظیم خود ارشاد فرماتا ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریف اس پروردگار عالم کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی، یعنی حضور سید عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ، جو بندہ خاص ہیں اللہ رب العزت کے، ان پر کتاب نازل فرمائی تاکہ حضور کی ابدیت کاملہ کا اظہار بھی ہو سکے اور ان کی شخصیت کا تعین بھی ہو سکے. فرمائے گا علم یجعل له عوجا، اور قرآن پاک کے نزول میں کوئی کجی، کوئی خامی نہیں رکھی گئی، بلکہ قرآن پاک مکمل طور پر اپنی تمام تر عظمتوں کے ساتھ، بڑی صراحت اور وضاحت کے ساتھ قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا. نہ نبی کے لیے ان کے معنی میں کوئی اغماز ہے، نہ مفاہیم میں. دنیا تو اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے ظرف کے اعتبار سے قرآن پاک کے مضامین کو سمجھتی رہے گی، دیتے ہیں بادہ ظرف قدح خار دیکھ کر، مگر پیغمبر کا ظرف پیغمبرانہ اتنا وسیع ہے کہ قیامت تک جتنے بھی مفاہیم دنیا قرآن کے بارے میں سمجھے گی وہ قلب رسول پہ واضح فرمائے گئے، یہاں کوئی عوج نہیں ہے. قرآن عظیم پھر ارشاد فرماتا ہے، کس کے لیے نازل ہوا، کن لوگوں کے لیے نازل ہوا؟ اللہ فرماتا ہے، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، وہی پروردگار عالم ہے جس نے، اے میرے نبی کے ماننے والوں، تم پر کتاب نازل فرمائی ہے بہت تفصیل کے ساتھ. تم کہیں بھی کوئی تشنگی محسوس نہیں کرو گے. تمہاری زندگی میں جتنے سوالات پیدا ہوں گے سب کا جواب اللہ کی مقدس کتاب اور کلام الہی کے اندر تم کو ملے گا. یہ مفصل ہے, مجمل اتنی کہ انتہائی عظیم اجمال کا شاہکار ہے, اور تفصیل اتنی کہ جس کو بھی پڑھیے ہر چیز بہت زیادہ واضح, بہت زیادہ روشن ملے گی آپ کو. اجمال اتنا کہ ایک ایک لفظ کے اندر معنی کے سمندر پوشیدہ ہیں, اور تفصیل اتنی کہ عرب کے بادیہ نشین سے لے کر ہر دور کے انسان کو آسانی کے ساتھ وہ سمجھ میں آ جائے اور اس کی حقیقتوں کا حقیقی طور پہ ادراک ہو سکے. اللہ فرماتا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء, ہم نے اپنی کتاب مقدس میں کوئی چیز ترک نہیں فرمائی, ہر چیز کا ذکر فرما دیا ہے. اس لیے کہ یہ کتاب صبح قیامت تک نظام زندگی اور آئین حیات کی حیثیت سے نازل کی جا رہی تھی. اگر اس کتاب کے بعد کوئی اور کتاب آنے والی ہوتی تو شاید کچھ باتیں اٹھا رکھی جاتی دوسری کتاب کے لیے, جیسا کہ بہت سے قوانین تورات میں موجود نہیں ہیں, انجیل میں موجود ہیں. لیکن قرآن پاک میں سب کچھ اس لیے ہے کہ اس کے بعد کوئی اور کتاب نازل نہیں کی جائے گی. ولا رتبی ولا یا وسی اللہ فی کتاب مبین, کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو کتاب مبین کے اندر نہ ہو. قرآن عظیم نہ صرف یہ کہ ایک نظام زندگی دیتا ہے بلکہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے آداب بھی عطا فرماتا ہے, آداب تلاوت. قرآن عظیم فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, جب قرآن عظیم کی تلاوت کرو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. اس لیے کہ اگر تم نے قرآن عظیم کی تلاوت شروع کی اور شیطان رجیم تمہارے ذہنوں پر غالب رہا تو شکوک و شبہات پیدا کر سکتا ہے. اور سننے والوں کے لیے بھی آداب بتائے گئے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, جب قرآن پاک پڑھا جائے تو غور سے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.